سورت مائدہ اتن نمبر آیت دے اتاویا دو او شپگم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سورة مائدة بیان د سلور و مسلو یو مسلا حلال غدی چالا حلال کری دی دیو مسلا حرام غدی چالا حرام کری دی دریو مسلا نظر نیاز دا اللہ پنم پیش کول نظر نیاز مخلوق پنم حرام دی اغیط حلال معایغ مخری او صورت لسی سی دی اول ایسا کی بیان دا دی سلور و مسلو دوی مئی سکی موری مسلحا علم و مدال تصبد مبلغ دپارا دری مئی سکی مثال دا خلکو چاگئی ها لوزون مات کریو او سلو رمئی سکی بیان دا خلکو چاگا متکاسی لینو دا اللہ پا دن کی سستی کریو دا اللہ پا دن کی سستی کریو او پینزم کی جزا و سزا دیر زیاده مکوا پا ظالم برحم نکه لکه قابل چه ظلم کلیو او دیر نرمی مکوا چه دخپل ځان دفام نشکولی لکه حابیل بیا شپگم ایسا پائی که پلیتی داخلی کتابو اغا بیانی اوم ایسا که تحدید مومنانو تا پا دوستای دالی کتابو یا آتا باو دعان لغیار آتا مئیسا زجر علماء سوتا چوتا سوال اس طرح کی پٹی کری دا حقنا ولی حق نا خلاف ولی حق دا خلق نرا بلی کانو لا تناہو نا عن مختیر جو لولا ینہاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاسما و اکلهم السحتا بیا نه هم ایسا اوش پیتن شورو و او دا بوزی شپگت یا نمبر آیات پوری او پده که تسلی و حضرت دا ترغیف تبلیغ دا دی زینم بیان داغی که نه هم ایسا شورو دا نه هم ایسا ننی سبق بان ختمی گی لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داودا پلانت دکلیشی آغا کسان پلانت کلیشی ویری آغا کسان چو کفر کلیو دو بنی اسرائیلونا پجباد داود علیہ السلام و سلام و پجباد عیسیٰ علیہ السلام و سلام آغی دا لفظ دیلی استعمال کلیو زکا چه دا دین ناکارو زالکا دا پلانت زخیر زکا شوید آغی تا بما سوچو دینا فرمان وکانو یعتدون او دیچ ده حد نتیر شویو بحر محیط دا بو حیان ان لوسی اغزه کرکی دا پینزه زر سلیو چه پده که خزانو پده که ما شمنو او اغی پلا نتشیو دا غی نشادو گانو خینجران جور شیر طولو جوانانو فاس به او خنازیر خنزیران تی اللہ جوړ کړیو زکا غی دا داود علیہ السلام خبرنو منلی آغی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبرنو منلی نو اللہ تی شادو گانو خنزیران جوړ کړیو زکاوی زیادے کړیو چاچ دن کی زیادے کړی دی نو آغی سا اللہ دا سی عملی کری دی کانو لا تناہون عن منکر فعلو لعن الذين كانوا پلانت دګری شا کسان پلانت شوی زکو لا تناهوا عن منکرین چنبه منکو خلق د نارواونه نارواونه به خلق نه منکاو د نارواونه چې چا منو نکلا یا ساته غتباده اغه پلانت دے اغه ظالم دے اغه عذاب دے کانو لا تناهون عن منکر فعلوا قران ولعن الذين كانوا لا يتناهون پلانت کړي شویا کسان چا غین منکو خلق د نارواونه منکر د منکور نه دی چې دین کې نه خلک کوي او ثواب توي دته منکر وي بدعات دا دین کې نشتا خلک کوي او ثواب توي چې د دین خلک نه من کوي او د خپل کوي غیلرا نو دا خلک په لعنت شوی دي محکم تیر شو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسما لبيسا واكلهم الصوتا لبيسا ما كانوا يصنعون اغه بارک مخک تیر شیو شپته آیات کې وجعل منهم القردت والخنازير وعبد الطاغوت ملعنه الله وغضب عليه عدلتموی الله په لعنت ویلې الله په غصه کړی را الله دې شادو غانو خنجران جوړ کړی او زکا چې عن قولهم الاسما واكلهم الصوت علبي سما كانوا يصنعون چا چې رد منکر نه دې کړې چا چې دا غي نه خلق نه دې من کړې نو دا غي الله عذاب ور کړې نه عذاب پر آغلے دے لکه سورت آراف گوری تاسو سورت آراف علت بیان کئی آیات نمبر یو سل پینزش پیتا نحم پارو گوری 165 نمبر آیات نحم پارے چاچ دنا کارا سیزنو نا خلق ندے منع کرے دے ناغمی پا عذاب نیولی دی دلتو پا عذاب نیولیول فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ خلاص کا منگا کسان چه خلقی منکا او دنا رواؤنا وَاخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْسٍ اَوْنِيُوا الْمَنْغْ ظَالِمَانْ پَا عَذَاب سَخْ بَانْدِ آغا ظالمان چه آکارے کڑے غلطا وَاَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ګورا خلق مخلاص کړي چې د ناکار سيزونو نه خلق منع کړي او د شرکیات او نه د رسومات او د بدعات نه خلق منع ک هغه می بچ کړي او هغه ظالمان چې د دین نه او به خلق منع کړي نو هغه می نیولې دي سورته اوحود گوری التم بیان کے اخیر کی التم وی چا خلق مخلاص کرے او چا رد منکر کرے رے او اگر دیر کم دی آخر دا صورت اوحود دولسم پارا چکے کے گا دولسم پارا یو سل سواش پارسم آیاتو گوری فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم ولنود كلنا بغاستا سنا خوندان د عقل منده د فضیلت ينهون عن الفساد چې خلک منکو د فسادونو نه ولیا عقل من چې ځان ته وی او خيار ځان ته پکړو کوي ولی خلق نمنکاو د فسادونو نا لوی فساد په دنیا کې شرکو لوی فساد آغا بداتو ولی خلق نمنکاو د فسادونو نا لولا ینهونا ولی نمنکو خلق د فسادونو نا آغا چه فسادونه کول شرکیات کول ولی داغی نده خلق نمنکی لولا ینهونا ولی نو خرکی نمنکو غرا خلکو تیزان تی غراوی فی الارد پزمکا که الا قلیل ممن انجینا منهم هم کو خلکو منکو لا خو کمو داغا چانو چه کمو نو آغا می بچ کری دی آغا چه رد من کری کری دی نو آغی بچ کری دی یا ساتا امر بالمعروف دنکو داود دفزائلو والا غی ندی بچ کری قران چې سوره د بچاو بیان کوي نو هغه خلق می بچ کړي دي چې رد د منکرې کړي دي یوازې دلته نه وي سوره هود کې چې د صالح علی السلام او د شعیب علی السلام واقعا راځینو الته مو هغه خلق می بچ کړي دي چې هغه رد د منکر کړي وروړه په فضائل کانې کې چې خلق ترغیبات ورکوا او فضائل بیانوا فضائل او بیانولو والے نه دي بچ کړي آغا خلقی بچ کرے رہے چاہے رد منکر کاو ینہاؤنا عن السوء الا قلیلا دا کم خلق دی آغا او کم او آغا کم می بچ کری دی آو کنا چتوے زبدا سے مزے کومنو یا ساتا بچ کے دلو امکان ریر کم دے بیا کانو لایت اناؤنا عن منکر انفالو پلانت کریشیو کسان چاغی نمنکو خلق ده نارواونا کو بده غیل رخ پلا دیبا دیو جنا مخکیما ده تفسیری سمرقندی حوالا پیش کریوا چه دیبا خپلا داغ غلطو خلقو سر ناستو حلا ینهاهم ربانیونا والاحبار دیو جنا علما التا سمرقندی داغی آیادلان دی ذکر کئی وانما شك من العلماء السوء الذين لا يأمرون بالمعروف العلماء السوء چاغي امر بالمعروف نکي نهي المنكر نکي خلق نه منکي د نارواونه ويجالسونهم ويواكلونهم وكل عالم لم يأمر بالمعروف داغي سره خوراکونه کوي او هغه عالم چا امر بالمعروف نهي المنكر نکي وَيُجَالِسُ أَهْلَ الظُّلْمِ أَوْ ظَالِمَانُ سَرَكِينِ وَالْمَاسِي أَوْ غُنَانْغَارُ سَرَا وَفَإِنَّمَا فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ظَالِمَانُ سَرَنَاستي آيته دی ویلې شي لا يتناهون منکرن چنبه منکو خلق دنارو او نادنا کار کارونو نا او پاغنا کار کارونو په کولو دا غیر رزوبه خوشاله وو کده په خوشاله نه وینو په کار چې دا غیر رد کړي دیو جنا شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله ضیاء النور کولاو کا په ضیاء النور کې اصول السنه یو کم حنوی صفه کولاو کا د دې آیات په باره کې هغه سنت تحقیق کړي دي چې ناکار انسان چې د الله د پیغمبر دشمن وي او هغه د لمخې لراغې نو فاکفرو فی وجه حدیث هغه پیش کړي داغه په مخ توکان توکا چاله دي ذلیل او رسواکا څنګه چتا د الله پیغمبر هغه سنت تبا کړی سوچ رد منکر نه کین ناکارا په دې آیات تفسیر مدارک لیکل کې هغه وي وفی دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العزائم دلیل په دې آیات کې په دې چې پر خودل د نهیان منکر دا د لوی ګناهون ندی امر بالمعروف نه دی یاد کړي علا ان ترک نهیان المنکر من العزائم رد منکرات او رد شرکیات او رد بدعات او رد رسومات او پر خودل دا د لوی ګناهون ندی و فیا حسرتا علی المؤمنین فی رازهم انو آیا افسوس په مؤمنانو چا غي مخلولې د دې کارنا ځان ته مؤمن وي مسلمان وي او هغه مخنولولې دی واجب منځو کاو داو کا فضائل بیانې اعراض کید دینا رد منکرونا امنیاتیا حافظی آیات لاندې اجماع د علماو ذکر کړي داغه تفسیر دی المحرر الوجیز و والاجماع مناقض على ان النهي عن المنكر فرض لمن اطاقه اجماع اتفاق د علما او پدې دې مناقض د پدې چې نهي ناروا او نه خلق منکه ول دا فرض دي چې څوک دې طاقت لري نو عالم چې ځان ته عالم وي او ځان ته مناظر اسلام وي ځان ته نو الګ ته چې مناظره کې نو تارد منکر کړي ها تو هو طاقت لري نو تا کم شرک رد کړي تا کم بدعات رد کړي تا رسم کم رد کړي تدیل ملنې چې چیلنجونو ورکا تدیل ملنې چې صرف ځان شو مشهور کا په دیوانه خلق تیرو د شرک او د کفر کې پروت دی او تدیل ملنې ته طاقت خلرلې شي خو هغه کې داغه کار خرابیږي او مناظره کې داغه شهرت راځي کنه او ظالم توم سبا د الله دربار کې ودرېږي. دې باندې احادیث بعض علما ذکر کوي لکه تفسیر مراغی شپغم جل کدی دې کې اغلی کې اغه وي والذی نفس محمد بیدی لا یخرجن من امتی ناس من قبورهم زما دې قسم باغدا چې نفس د محمد په لاس ذکره خامخا او بوزیدو مد زمانا سکسان د قبرونو نا فی صورت القردت والخنازیر د قبرونو نا با زمادو مدنا سکسان نوزی پا شکل د شادوگو پا شکل د خنزیرانو ولی بما داهنو اهل الماسی و کفو عنیم چاگی سستکڑیوا دو گنانگارو سرا گناهګار نو من کړی د ګنا دا غینا او دا غی سره ناستو او دا غی سره مزی وي وزا او ځان نو من کړی د نه نه نی غی من کړیو نی ځان من کړیو وهم یستطيعون او د طاقت لر خدا غی د من کولو ول دا غی د من کولو خو طاقت هم لرلې شو خو غی نو من کړی لکه بنی اسرائیل کې یو دواله کانو هغه چرګ نیولیو او په ژوندینی دا غا چرګ نه باندې اوخلی او هغه چغه والی ایو بوډا یو ګډ کې ولال له او هغه عبادت موسکی نو چې عذاب راغی لومبه هغه عذاب کې هغه بوډا گیر کړي الله یو به خوند ادم موسخ بیا هم کېده شو هغه زما د یو حیوان سره ظلم کېده ته دا غیرت کړي نن دا الله د حقونو سره خلق لوبي کوي دا الله حقونه مخلوق تو ورکړي او تغلې ناس او عالم او زمولای او زمناظر ما شرکیات او بدعات او کې خلق کا کړل سنت او اس بدعات خلکو یو کړی دي پته نه لګي او تغلې ناس ته نستدي آیات مستاق ته نه لبیزا ما کانو یفعلون ډیر بدیا چې کم کار کوي دی کم کار یو کو چاغا رد منکر د لپکارو او د اغهونو کو په خپل پای کې شامل لې ترا کمخ کې آیات کم تیر شو لولا ينها مربانيون والاحبار عن قولهم الاسما واكلهم الصوت لبي سما كانوا يصنعون دلته وې كانوا لا تناهون عن منكرن فعلوا رد پریدا منکرم نرد گئی بخبلا او سره کینی او خری او داغی مدحی کئی او داغی صفتونه کئی ترا کسیرم من اوم یتولون اللذین کفرو وینی بتا زیاد دینا چه اولی بدای دوستای دا کسانو تا چه کفری کرده ده آخو پری دا داغی دوستای دا بدا بیخوند آوری لبی سما قدمت لهم انفسوم دیر بد دی آغا چه مکی کری دی لرا نفسونو دا غی ادا اللہ غصا حان سخیط اللہو چو غصا دا اللہ دا پدی باندی وفی العذابی هم خالدونو پا عذاب کی بو هم دی غمی شوی چه دا ناکار خلقو سره تعلقو سا تا دا کفارو دا یهودو سره او رد دا منکری اونکو نو دا اللہ غصا پدی دا و پا عذاب کی با همی شوی رو را ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه كچرتا دي منافقانو ایمان رولې وي يؤمنون ایمان رولې بالله په توحيد الله يصدقون بتوحيد الله سمرتن دي معنا کوي يؤمنون چې دي تصديق کوي بالله په والد الله اي الله يواز منلې و النبي او نبوت پیغمبر منلې وي وما انزل اليه اوا کتاب چې دا لګلې شوی د ته قران دای منلې نو متخذوهم اولیاء نبون یولید منافقانو د کافر را په دوستۍ باندې وکدی په سچ الله یو منلې وي دای په سچ د پیغمبر پیغمبري منلې وي او دای په سچ د قران منلې وي نو دی منافقانو با دی کافر لرا دوستان نوی نیولی چه قرآن خو منگتا داوی هدی با یهودو نسواراو نو نیولی پا دوستای ولا ازک قرآن که اللاوی یا ایوها اللذین آمنو لا تتخذو اليهود و النسوار اولیاء خواغی نده منلی ولیکن کسیرم منهم فاسقون لیکن جا در خلقو ندی ما تو انکی دو حکمونو دا اللہ فاسق دا اللہ لوزون ماتی ناکزین للاح دی رو لبیدہ کرم لتجدن شدن سیاداوتا للذین آمنوا الیهودا خامخا اوبمومی تو دیر سخت خلقو نا په دشمنی کې د پاره دا کسانو چې مانې وروړې ال يهود غد يهود مؤمنانو سره سخت دشمنان په دشمنی کې هغه يهود ولاړ دي يهود څوک دي وای مړه هغه يهود دي امریکا و اسرائیل نه نه او نو سوار هغه دي يهود اسرائیل لی او امریکا دا نو سوار اخو دي هغه ټیک ده شاولی الله رحم الله د یهودو د نصارا او تعریف کړی دی کنه حجت الله البالغه اغه د شاولی الله رحم الله وګراغوي د یهودو د نصارا او نمونی کو ګوري بیبینو علماء سورا د خپل زمانه ناکار مولا ته وګورا د خپل زمانه د خپل زمانه ناکار امی ته وګورا شیخ ته وګورا کم کار چې د یهودو صفات په مولایانو کرال اغا یهودی دی کم صفتونه چې د نسوارا او پامیانو کرال اغا نساری دی رو را دانه چه منگ با اغا یهودی آدو آل مکا او فلا نا نا نا نا بیبین علماء سورا ده خپل زمانی اغا ناکار علماء تو گورا دی وجه نا اغاوی چاکی یوخی من فسدا من علماء انا ففی شبهم من الیهود چا چا اوسو چوران شه زمنګ د علماو نه کارونه غلط په علماو کې شروع کو د علماو نوم بدنامه نه پای کی شبہ او پای کی خوی مشابهت د يهودو رااله ومن فسد من عبادنا ففي شبههم من النصارى سفيان الثوري قول له څوک چوران شه زمنګ په اميانو کې لپاری کې هغه خو او مشابهت د نسوارا وراله کما کې راي کو بل کې راي دانه چاغه يهودي او زنيما هغه نسوارا او زنيم والذین اشرکو او ډیر سخدي په دشمنی کې د مؤمنانو سره مشرکان ناکار شیخان دا ناکار شیخان ناکار مولیان دا ډیر سخدي په دشمنی کې ولتجدنهم اقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى او خامغه وب ممیتور دې نږدې دې مؤمنانو نه په دوستۍ کې د پاره دا کسانو د خلکو نه په دوستۍ کې د پاره دا کسانو نه چې هواي إنا نصارى بشک منګ نصارایو وبمو می ډیر سخت دینا په دوستای کې ډیر امیان دي چاغه د مؤمنانو سره ډیر مرسته کوي تایید کوي نصرت کوي پشادب ور کوي په داسې سخت مقو تکالیفو کې د علما او د نیکانو خلکو سره ولالي ډیر امیان داسې شتا نارینو کې زنانو کې الله دې داغي مالونو کې الله دې داغي جانونو کې الله دې داغي کاروبارونو کې ډیر خیر او برکت واچي چکله من یو आवाज چت کړې ده خیر د دین لپاره ناغې زمون خبره ته لبیک ویلې ده او هغه زمون خبره منلې ده او هغه زمون هر کس هم لاتل او تعاون او نصرت کړي لري الله دې ولړي دې وزونو ورګي امیانو کې خخلک شتا ولا تجد قران مو او لام او نون تاکید ثقيله سره وروړي دي ولا تجدن قربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى خامخا وبم میتور دې نږدې ده خلکونه په دوستۍ کې د پاره دا کسانو چې مانې وروړې کم کسان مؤمنانو سره په دوستۍ کې آ کسان چې وای إنا نصارى بشکا منګي نصارى مولا دې نخپلېږي اغه مولا چې حق پرست وي اغه مولا چاغه دای د حق وی اغه عالم چاغه د قران او د سنت سره پیوس وی د الله دین او د قران او د پیغمبر د سنت او نه خبر وی داغه زلو قران او سنت سره پیوس وی اغه د مینی والی او چې نو نه اکثر بیا نور ګډ وړي امیان به سره ودریږي چې د کمو امیان او ظلم د الله د دین سره پیوس وی ان نسوارا بشکا منګ نسوارایو منګستا معاونین یو ذالک دازه کوي بی ان منهم کسی سینا بشکا باز د دین دی طلبگار د حق ګوره مونږ چې کله داسې یو आवाज وکړو لکه بل ورځ مونږ आवाज وکړو زموږ ضرورتو حضرت علی د پاره ځکه دغه پاره سیستم برابرولو کله بیټری خراب شي کله یو پی اس خراب شي کله ماشین خراب شي فم نو مسلې راځي نو چې کله نو دا یو خدا سم دا کولې شي سره خونه مونږ زمنګ ملګری دي یو زمنګ معاونتو کی مونږ ته پته مولګي چې زمنګ ملګری زمنګ سره ودریږي کنه په سخته کې وکنه ودریږي او دویم دا چې زاغې ثواب وشي او دا چې دا سړیم لا تړي ذالګه او بازي نو هغه د خلاف کوي اکثر امیان ودریږي او پای کې مونږ سره شمولیت کوي او ملګرتیا کوي الله دې داغې مالونو کې جانونو کې خدمت هم کوي هر قسمه تعاون کوي مونږ سره او دا یواز د یو کس کار خو نه دی دا د شریکی کار دی او دا په شریکه کوي ان شاء الله ذالګه دادی و جناب یانا منهم کسی سینا بشکا بازر دینا تپری خودن کی د دنیا دی کسی سین دا صیغه مو بالغی دا دلیلین وزن دی ها کسی سین طلبگار د حق دی ا ورهبانن پری خودن کی د دنیا دی دا د دیو جناب ان منهم کسی سینا و انهم لا یستکبرون او بشک د ایزان غټ نه غنی د لاد دینا چې تکلا आवाज وکي چې زمام لا تړو زمام ملګرتیا سخ وخت دی بس سره ملګرتیا کوي او ځان بغټ نه غنی و دا د ټول یو کتاب د شریک یو پروګرام نه یو دین دی و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع کلا چې واو دې یا کتاب چې داله غلې شوی پیغمبر تا ویني به تو اعینهم سترګې دا غې تفیزو چې دارې به وي من الدم دوخ کنا مما عرفو د وجه دا غنا چې دې او پیژاند د حق نا چې کله دې قران واورېدو حق او پیژاندې دا د قران نه به اراز نه کوي د قران نه بزان غټ نه غني د بیان ستانه بزان غټ نه غني او دا واوري نو سبکې قایقولون وای دی ربنا ای زمنګ ربا فآمنا منګ ایمان اورلې نو فکتبنا ما شاهدین اولیکا منګا سره د گواہی کوونکو نه په توحید الله منګ د موحدینو سره اولیکا منګ مو الله منګ د موحدینو نیکانو سره فملګرتیا کې او درو الله منګ دا غې نه موجوده کوا فکتبنا ما شاهدین اغه نجاشی چکلا اغه قران واورید نو حضرت جعفر رضی الله عنه دخلینا نو اغه څنګه او جړل اغه څنګه جړلیو چا غریوانې لون شوی او عامر بن العاص ته وی رضی الله عنه اوه کلاغه ایمان اورولې وې دې سړی د الله په کتاب کې او د عیسی علی السلام په بارک نه کمه او کونې جاتے او څنګه چا الله ویلی واغه څه بیان دو کو او جړلې چې دا مونږ په غلطه اوسم چې کم خلق د الله کتاب واوري راغې خبردار شي د الله د دینه پوه شي جال 14 من کم شرک پراتو دا من سور کفریاتو کې پراتو فقتمنا ما شاهدی ان اولیک منغا سره د گواہی کوم ګنا په توحید باندې ما شاهدین سره د گواہی کوم ګنا منګم الله په دې گواہی اولیکا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق او سدي منګ لرا چې منګ ایمان درلو په الله بالله په الله باندې اے منګ څنګه ولي منګ ایمان درلو د الله په یو والي باندې بالله په یو والي د الله منګ ولي ایمان درلو د الله په کتاب چې الله را لګلې او پای کتاب چې راغلی منږ ته د حق نام پوره بیان پوره بیان دی قرآن کړی حرام او حلال منږ ته ښکاره کړی دي وکه قرآن نه وی راغلی نو منږ ته د حرام او د حلال څه پته لګېدا منږ ته د حق او د باطل څه پته لګېدا منږ ته د امی او د مولا څه پته لګېدا منږ ته د ناکار پیر او د ناکار مولا او د خو مولا او د خو پیر څه پته لګېدا دا فرق منږ ته قرآن کړی دی او پوره بیان منږ ته کړی وندمعو ایدخلنا ربنا مع القوم الصالحین او تم لرو منگ چه دن نبگی منگ لراز منگ رب سرد قوم نیکانو نا او منگ تم لرو چه منگ بالا دن نکی دن نیکانو سرا نیکان سوگ دی مع المؤمنین الموحدین فی الجنة علماء مانا کئی دن نکی منگ سرد مؤمنین سرا داس مؤمن خوزان تار جو مؤمن وی اغا مؤمن الموحدین چاغه موحدان دی توحید منون کیری توحید بیانون کیری فل جننه جنت کې الله مونږ دننه کا مونږ مو الله مونږ داسې ملګرو سره دننه کا فاسابهم الله بما قالو نو بدبور کړه نو بدبور کې دای ته الله په سبب دا خبرو قالو چې دی ویلو دنیا کې دی دنیا کې څه ویلو قالو د وینا ویلو کوم وینا ویلو مونږ کوي روجو نسې دا هم یو وینا ده فضائل بیان کینا دیده کی خسته معنا تفسیری سمرقندی بحر العلوم والا چاغلم به تفسیر ده اواغه دیده کی خمانا کړي بما قالو ای من التوحید د یو وینا د توحید ویلو چغه د توحید والے وی نو چې د توحید اواز کړو نو د توحید په اواز به الله سور کوي جنات جنتونو به الله ور کوي او د توحید په وینا باندې الله جنت ور کوي لکه سوره یاسین چاغه د توحید اواز یو کو د شرک تردید یو کو صاحب یاسین نو لال کی لدخل الجنه جنت ته تله ریخه اتخذو من دونی آلیاء یردن الرحمن بزر اللہ تغنیانی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون آغا دا شرک ردیو کو چنا ما بچ کو لیشی دا اللہ دا عذابنا آو نو دا اللہ سردی شفارس کو لیشی وی تمو سرم الگر شوی آو آغای پکان ویشتو پکٹو ویشتو توپونی پیوال شهادت تور سیده اغه چې شهید کی لدخل الجنه او ویلې شو ز جنتا توحید आवाज وک جنت لاله ورا توحید په आवाज به جنت ته زی او اغه چې جنت ته تل نو اغه اور مان کړی دی قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قالوا صاحب یاسین ولال له نور بیان نه کړي اغه د شرک رد کوي د توحید بیان کوي زکار خو مون نو کله ورو جن و ساتل د روجی د منزونو فضائل معلومات اغه تنو اخلا زکلینو د قالو چېغه د توحید والا او په دې چېغه د دنیا نه لار چا چې چېغه د توحید والی دی حرام ته حرام ویلی حلال ته حلال ویلی یا ساته په دې والا د دنه کې جنات جنتونو تا تو درې نو تا आवाज توحید کړي لري تاواز د شرک رد کړي دي ز تجری چ بهي ګبلان دي دونو دا غینا ولی خالدین فیا همیشه به پایګي د ته پټول درس او تحقیق بچرتا د توحید خبر وانهوري چرته د بدعات او تردید بوانهوري چرته د سنت او بیان بوانهوري صرف فضائل او مرګ دے او نور مسائل لی الکا قالو کې جنت غالي نو په توحید بتاته ملاويږي او نذیر د جنت اغه د صاحب یاسین اغه موجود دي نو جنات تجری من تحت النار خالدین فیها وذلک جزاء المحسنین او دا د بدل د موحدین محسنین موحدین وچ توحید چغه والا نو سمرقندی بیا معنا کوي وذالک جزاء الموحدین وذالک ثواب الموحدین او دا بدل د موحدین چې आवाज د توحید وکړو نو د موحدین د توحید بدل جنت دی الله دې نصیب کی والذین واکسان کفرو چې کفر وکړو د دې مسلې نه حرام ته حرام لوی حلال ته حلال لوی وکذبوا دروغ وی پاتونو زمنګا نو اولایک اصحاب الجحیم نو دا کسانی خوندان د جهنم ګور په دې سکه د تبلیغ بیان روانو ترغیب التبلیغ لو تبلیغ بکید او قران نه او د قران نه د توحید आवाज وکا څنګه आवाज انبیاء علیه الصلاۃ والسلام کړو چغې د تبلیغ د قران نواله وی قالو جناتن وذالک جزاء المحسنین او کده دین کار دی وکړه تبلیغ دی د قران خلاف وکړه او د نواله توحید یا ساته نو اولائک اصحاب الجحیم پدې زبانه هغه نه هم اسا چې ترغیب تبلیغ او تسلی و زجر سست